بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكوي لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تصق ذيوب حقد المضرمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، الجهاد مقاصد بياني دله دري مخي ذكر شيء. أول مقصد الجهاد داو شد الله تلا بندقي وشي، ذي مقصد داو شد الله بندقي تخلق راو بلش، دري مقصد داو شي الشركة دو فتنين مخنوية وشي، نصر ورم مقصد الجهاد غداده شيد الله تعالى كلمه وجهت شيء لك بديات كده مقصد بين شويه. الله فرماي وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. جهاد وكيد كافران سر ترديش هيس فتنة وشرك فاتنش وكل دين يوازد الله بارشي. من آيات بدي خبرت دليل ديش جهاد بطراق جاري ترسو شيد الله تعالى دين ني غالب شويه، الله تعالى كلمه ني وجهت شويه، بس ما كمان الله تعالى شريت سلب سلوك نمي نافذ شويه. كثير تا نهنا في صد شريعت نافذ شو يو في صد نو نافذ نهم بجهاد جاري نوش سوق دل تلا كلمة وش تقول والي خليك إن بنور طريقه سرا لك في جمهورية راوس سرا يا في مظاهر سرا يا في انتخابات سرا نري بيس كلا ده مقصد تون رسي ذكى كثير في بنور طريقه سرا دل تلا كلمة وش تيدل من الله بقى بيان كريه معلومة شجع دل تلا كلمة يوازي ويوازي ده بجهاد سر وش تي. بنظم مقصد الجهاد أغا إنقاذ المستضعفين ده، يعني بيوزل مؤمنان دار أخلاص أولا وديوت النجات والكول. إذا مقصد قديات كي ذكر ده الله فرماي وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الله يستوجد تاصل رج جهاد نكويد الله تعالى فلاركي او دفارد الاخلاص اولو دكامزور سرو وزنانو معشومان اغا چوائي اي رب زمونغا وباسي من لراد دي كلنا چهده دي وسيدون كي ظالمان دي او مقرر كزمونغا فارد خفل طرفنا دوس بچكوون كي او مقرر كزمونغا فارد خفل طرفنا مددگارا. نو جهاد دا بندين و دكامزور و ممنان دا نجات دا پار سواب دي، ولیکن پس طريقه سر نو د نجات طریقی غدادی چې د جهاد په وجه بدل الاسلام موجود شي، نو کمزور و مؤمنانو ته به موقع میلاو شي د هجرت هجرت به وکړي، نو د کفار او د مرتدینو د ظلم نه وبچ شي. لکه د نبي صلی الله علیه وسلم په زمانه کې چې هجرت شو او په وروستني دور کې هم هجرتونه شوي دي، او اوس هم کېږي څوک چې د کفار او د مرتدینو د ظلمونو نه تنګي نو د اسلامي خلافت امني ولایتونو ته هجرت کوي. دویمه طریقه د نجات دا ده چې د جهاد په وجه به دغو کفار اسلام قبول کړي نو د ظلم نه به لاس واخلي. درېیمه طریقه د نجات هغه دا ده چې په جهاد سره به دغه د کفار د خپلو علاقو نه وویستل شي نو مؤمنان بیا د ظلم نه خلاص شي. نو ځکه خو الله تعالی د جهاد امر کړی دی چې تاسو جهاد وکړئ. شپږمه غایه او مقصد د جهاد هغه دا دی چې د کفارو جنګ بند شي او د جنګ مخنیوی وشي، ځکه الله تعالی فرمایي فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين على القتال عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. الله يتجنوك دل تلاف الاركي تمكلفني مغرب قلزان يزيورك مؤمنان تبو جهاد من أميدك الله تلاويك لكافران جنب بديس ربانشي أو الله تلا سخت جنب ولاده والسخت سزا ولاده. إمام جساس رحمه الله دي في تفسير كوي أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالجهاد في هذه الآية من وجهين. فدي آيات كي الله عز وجل خلق غنبر تد جهاد أمر قد ذات رقوس ركرده أمره بالقتال والحضور في القتال بنفسه. يو دا چه جهاد وكي وبخفل دي ميدان جنگ تحذرش، ثم أمره بالجهاد بتحريض المؤمنين على القتال بیو تأمر کړی ده چې ته جهاد وکړه په دې طریقې سره چې مؤمنانو ته تیزي ورکړه په جهاد. امام قرطبي رحمه الله په خپل تفسیر کې وایي امر الله عز وجل رسوله بالقتال حتى لو كان لوحده. په دې آیات کې الله عز وجل خپل پیغمبر ته د جهاد امر کړی دی. اگر که ځان ولې نه یعنی که ځان نه یو سری نو هم به جهاد ته وزي، نو د مجاهد به همدغه کار او وظیفه وي چې خپله به هم جهاد کوي او داشان نورو ته هم د جهاد دعوت ورکوي. نو کله چې موږ خپله هم جهاد وکړو او نورو ته هم د جهاد ترغیب ورکړو، نو په دې سره به د کفارو د جنګ مخه ونیول شي او اسلام به غالب شي. ځکه دلته الله عز وجل عصا ویلی دی، عصا لفظ. مفسرین وایي چې دا دپاره د ایجاب او د تحقق ما بعد راځي، یعنی په جهاد سره به دغه وروستنۍ نتیجه خامخا حاصلیږي. او دغه نتیجه الحمدلله موږ ولیدلې، د جهاد په وجه الله تعالی مؤمنانو ته دارالاسلام نصیب کړی او دې به هم نصیب کوي ان شاء الله. اووم مقصد د جهاد هغه دا دی، ارهاب اعداء الله عز وجل. د الله عز وجل دشمنان ایرول، په هغو کې رعب او دهشت خورول، یېره پکې خوروله. دا مقصد په دې آیت کې ذکر دی. الله فرمای: وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ. الله وي تاسو د کافرانو ته چې څومره ستاسو وسې قوتو ته تیار کړئ. وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ او د ساتلو د سُنَّة تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، چې تاسو یې روئ په دې سره د الله دشمن او ستاسو دشمن. نو کله چې موږ د جهاد تربیت وکړو او قوت تیار کړو او جهاد شروع کړو، د کافرانو په زړونو کې به الله تعالی رعب واچوي. لکه په حدیث مسلم کې دي، د قوت تفسیر دلته په تربیت سره شوی دی، په نښه ویشتلو سره شوی دی. نبی صلی الله علیه وسلم فرمای: الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي، الا ان القوه الرمي. خبردار، قوت چې دی هغه نښه ویشتل دی، قوت نښه ویشتل دی، قوت نښه ویشتل دی. نو قوت چې دی دا په تربیت سره راځي. چې کله مجاهدین عقیدوي او نظامي تربیت وکړي، نو دا به قوي کیږي او داسې خلک ترې جوړیږي چې کفار ترې بیا یېرېږي. ذکر الله تعالی په بل آیت کې فرمایي: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله. الله وایي چې دا کافران د تاسو نه په زړونو کې ډېر زیات یېرېږي، دا هومره د الله تعالی نه یېرېږي. نو ګوره دلته الله تعالی لأنتم سره اصلحة یا بل کوم شی نه دی ذکر کړی، نو معلومه شوه چې کفار د مجاهد د ذات نه یېرېږي. نو جهاد به تر هغه پورې کوو تر څو چې کافرانو کې رعب او ویره چې دی دا خوره شي. او دغه مقصود الحمدلله اوس حاصل شوی دی، ځکه خو دوی مجاهدینو ته ارهابیان وي، دوی بل نوم نه دی غوره کړی. او دغه نوم یې په دې وجه غوره کړی دی چې دغه یېره د دوی په زړونو کې پرته ده. نو کله چې مجاهدین جهاد کوي، نو کفار به تیریږي اگر که دا مجاهد په خپل کور کې ناست. دلیل په دې باندې څه هغه دا دی چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي: نصرت بالرعب مسيرة شهر. ما سره مدد شوی دی په رعب سره او په دهشت سره د یوې میاشتې په اندازه. یې دشمن او کافر رانه یوه میاشته د یوې میاشتې په اندازه باندې لرې یېرېږي. او د دې مثال اوس واضح دی. د دولت اسلامي مجاهدین دا چې دی په خراسان کې دي، په امریکا کې، په خپل ملک او په خپله علاقه کې یېرېږي. او د دې دپاره چې دی طرحې جوړوي چې په څه طریقې باندې باید د دې مجاهدینو مخنیوی وشي، کله مرتدو طالبانو ته وایي چې ګوره خلکو ته بیدار شي چې موږ ته راپرې نه دی، او دغه شان کله نورو تواغیدو سره مشورې کوي او په دې طرحو کې بوخت وي، الله تعالی به دوی دا ټولې طریقې دا ناکام کړي او دغه اسلامي خلافت به الله تعالی غالبوي، الله به غلبه ورکوي ان شاء الله. نو اتم مقصد د جهاد چې دا اخرنی مقصد دی، هغه دا دی چې دا دین چې دی دا د رحمت دین دی او دا نور ته رسول غواړي. لکه الله تعالی فرمای: وما ارسلناك الا رحمه للعالمين. تمنګ نه را لېږلی مګر رحمت د پاره د ټولو مخلوقاتو. بل آیت کې الله فرمای: وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا. تمنګ نه را لېږلی مګر ټولو خلقو ته د پاره د دې چې ته زیره ورکې او یېره ورکې. نو دا دین چې دا د الله تعالی رحمت دی، الله چې وغواړي هر چا ته رسولی شي، ولیکن دا امانت دی موږ او تاسو ته حواله کړی دی. نو موږ او تاسو به دا رسو په دې باندې مکلف یو. نو څوک چې بیا د دې رحمت مخې ته ودرېږي او مقابله کوي، نو هغې سره به جهاد کېږي. نبی صلی الله علیه وسلم چې کله په رسالت مکلف شو، نو هغې بیا په آرام باندې شپه نه ده کړې او د دې رحمت رسولو کوشش یې کړی دی. د دې رحمت باندې یهود نسوارا دا نه پوهېږي، موږ او تاسو په دې باندې پوهېږي. نو د دغه خلکو خیرخواهي پکار ده او دا په جهاد سره کېږي. ځکه کله چې موږ او تاسو غواړو چې دا رحمت یو ملک ته، یو علاقې ته ورداخل شي، نو دغه ملک تاغوتي لښکر چې دی مخې ته ودرېږي، نو دغه تاغوتي لښکر دا به په جهاد سره ختمېږي. لکه دې مثال غدا دې چې کله د مسلمانانو لهکر په اندلس باندې حمله وکړه، نو د هغوی تاغوتي لهکر چې دای مخې ته ودرېده او د دغه الهي رحمت مخنیوی یې کو، چې بیا د طارق ابن زیاد رحمه الله په قیادت کې الله تعالی اندلس فتح کړ، نو په دوه میاشتو کې ټول اندلس والا اسلام قبول کړه. دا کار هیڅکله په دعوت باندې نشي کېدلی. نو جهاد سبب دی د رحمت دپاره د ټولو مخلوقات. نو دغه یوسف یادې وي د جهاد چې ذکر شوي، الله سبحانه و تعالی دې موږ او تاسو ته په صحیح طریقه باندې د جهاد توفیق راکړي، او الله عز وجل دې امت ته ازادي ورنصیب کړي. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين. فهم الغثاء وحاصبات جهنم، افدي الخلافه بالنفيس وبالدم، حتى تظل مناره للمسلمين، هي رمز اسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم، حتى تظل منارة للمسلمين، هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آماني وسر تقدمي.